اب دیکھیں نا اس آیت میں تین چیزیں کٹھی ہیں، ذرا غور کیجیے. نمبر ایک، احلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم، انعام تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں سوائے اس کے کہ جو تم پہ پڑھا جا چکا ہے، بتایا جا چکا ہے تم کو. انعام کو، مویشیوں کو تمہیں کیا کرنا ہے؟ کھانا ہے، ان کی عبادت نہیں کرنی، ان کے بت نہیں بنانے. دوسرا حکم کیا دیا گیا؟ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی گندگی سے پرہیز کرنا ہے. اور تیسری چیز، واجتنبوا قول الزور، اور بچو جھوٹ کے بولنے سے، جھوٹی بات سے پرہیز کرنا ہے. اب یہ جھوٹی بات کیا ہے؟ قول الزور کیا ہے؟ قول الزور گرامر میں کیا ہے؟ مرکب اضافی. تو قول الزور مضاف مضافل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ترجمہ کیسے ہوگا؟ زور کے قول سے، یعنی جھوٹ کے بولنے سے. قول یہاں ایک طرح سے مصدر کے معنی استعمال ہو رہا ہے. جھوٹ کے بولنے سے بچو، زور کے قول سے بچو. زور کیا ہے؟ زور کا معنی صرف جھوٹ ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ بات ہوتی ہے جو حق سے ہٹی ہوئی ہو. اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں. قرآن پاک میں قول الزور کے مقابلے میں قول سدیدہ کا لفظ آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو، باتوں میں ہیر پھیر نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، ایسی بات نہ ہو جس میں کوئی رخنا یا ابہام ہو، یہ پیچیدگی ہو. فقہ اللغہ ایک کتاب ہے، لغت کی فقہ، لفظوں کی فقہ، لفظ کا معنی کیا ہے، لفظ کا روٹ کیا ہے. جیسے فقہ الحدیث ہوتا ہے، اسی طرح فقہ اللغہ بھی ہوتا ہے. تو صاحب فقہ اللغہ کے نزدیک زور ایسا جھوٹ ہے جسے بنا سنوار کر پیش کیا جائے اور وہ بھلا اور درست معلوم ہو، یعنی ایک بات کو جو غلط ہو اتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا جائے کہ وہ بالکل سچ معلوم ہونے لگے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں، بتوں سے بچو، جھوٹی بات سے، ان تین چیزوں میں باہم کیا لنک ہے؟ یعنی ان تین باتوں کو ایک ہی آیت میں کیوں بتایا گیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جہاں بتوں کی نجاست سے بچنے کے لیے کہا گیا، وہاں ساتھ ہی جھوٹی بات سے بچنے کو بھی کہا گیا. تو بنیادی طور پر شرک بذات خود سب سے بڑا جھوٹ ہے. قول الزور میں سب سے پہلے نمبر پر شرک ہی آتا ہے. پھر اسی طرح آیت کے پہلے حصے سے کس طرح ریلیٹڈ ہے یہ؟ کہ کسی بھی جانور کو اپنی مرضی سے حلال حرام قرار دینا یہ بھی جھوٹی بات ہے. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ بتانا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اگر اس میں کوئی اپنی مرضی سے تبدیلی کر لیتا ہے، حلال کو حرام کر دیتا ہے یا حرام کو حلال کرتا ہے، اور پیغمبروں کی واضح تعلیمات کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے، تو وہ شخص بھی جھوٹ کا مرتکب ہوتا ہے، وہ بھی ایک غلط بات کہتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ حلال بتایا ہے اس کو حلال سمجھو، اسے کھاؤ. اللہ نے جانوروں کی پوجا سے منع کیا ہے، لیکن جو جانور تمہارے لیے حلال کیے ہیں انہیں تم استعمال کرو اور جھوٹی باتوں سے بچو. ان یہاں مطلقاً عام روزمرہ زندگی کا جھوٹ ہی مراد نہیں، وہ تو ہر صورت میں منع ہے ہی. یہاں مراد کیا ہے؟ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں انسانوں نے اپنے نفس اور اپنی مرضی سے جو تغیر و تبدل کیے ہیں ان سے بھی بچو، دین کو اس کی اصل شکل پر رکھو. کہتے ہیں نا، من اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا مجرم کون ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. تو اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ ایک تو شرک ہے، اور دوسرا کیا؟ کہ جو حلال اور حرام میں اللہ تعالی کی تعلیم کو پس پش ڈال کر اپنی مرضی کے قانون بنانا، اور قول الزور میں پھر جھوٹی گواہی بھی آتی ہے، جسے شہادت الزور کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے ہیرا پھیری کی جاتی ہے، اس سے بھی بچنے کو کہا گیا ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی گواہی شرک باللہ کے برابر رکھی گئی ہے. یعنی جس طرح شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح جھوٹی گواہی دینا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے. پھر آپ نے ثبوت میں یہی آیت پیش فرمائی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے کیا سزا مقرر کی، کہ اس کی پیٹھ پہ کوڑے مارے جائیں، اس کا سر مونڈا جائے، منہ کالا کیا جائے، اور لمبی قید کی سزا دی جائے. حضرت عبداللہ بن عامر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی عدالت میں ایک شخص کی جھوٹی گواہی ثابت ہو گئی تو انہوں نے اس کو ایک دن برسر عام کھڑا رکھ کر اعلان کرایا کہ یہ فلاں بن فلاں جھوٹا گواہ ہے، اسے پہچان لو. پھر اس کو قید کیا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ باقاعدہ پروفیشنل ہوتے ہیں جو بکتے ہیں بطور گواہ کے، اور کھلے عام یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. واجتنبوا قول الزور. پھر تیسری چیز جھوٹی قسم بھی اس میں آ جاتی. تو قول الزور میں کیا کچھ آیا؟ نمبر ایک شرک، نمبر دو حلال اور حرام میں خود ساختہ فیصلے، یا حلال اور حرام کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے تبدیلی کرنا، نمبر تین جھوٹ بولنا، نمبر چار جھوٹی گواہی دینا، نمبر پانچ جھوٹی قسم کھانا. فرمایا اس کے تو پاس بھی نہ پھٹکو، واجتنبوا اجتناب کرو. اور دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا، واجتنبوا الرجس من الاوثان، واجتنبوا قول الزور. جس طرح شرک سے بچنا ہے، جس طرح بتوں کی نجاست سے بچنا ہے، اسی طرح جھوٹی بات سے بھی بچنا ہے. تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ کہاں کہاں ہماری زندگی میں زور شامل ہے. اب دیکھیے کہ ایک تو ہے کذب، جھوٹ، اور یہاں پر لفظ ہے زور، حق سے ہٹی ہوئی کوئی بھی بات جس میں ہیرا پھیری ہو، دھوکہ بازی ہو، فریب کاری ہو. تو اسلام ہم سے کیا رویہ چاہتا ہے؟ اسٹریٹ فارورڈ. نقصان کیا ہوتا ہے زور کا، ہیرا پھیری والی بات کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کا اعتماد دوسرے سے ختم ہو جاتا ہے. ایک جھوٹ محض ایک جھوٹ نہیں ہوتا، کیونکہ جھوٹ برائیوں کی بنیاد ہے. وہ بنیاد جب جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے تو اس پر جو عمارت تعمیر ہوتی ہے وہ سب جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اور اس طرح وہ ہماری زندگی میں جھوٹ ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے، اور پوری زندگی ایک مصنوعی زندگی بن جاتی ہے، جھوٹ پر مبنی زندگی بن جاتی ہے. اگر دیکھا جائے تو انسانی تعلقات کی خرابیاں جتنی جھوٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں، اتنی شاید ہی کسی اور وجہ سے ہوتی ہیں. یعنی آپ چاہتے کچھ ہیں، آپ کے دل میں کچھ اور ہے، آپ زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دوسرا شخص آپ کی بات نہیں سمجھ پائے گا، اور جب وہ سمجھے گا نہیں تو اس کا عمل وہ نہیں ہوگا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. نتیجہ تن آپ اس سے مایوس ہوں گے، اور اس طرح تعلقات بگڑ کر رہ جائیں گے. الحاد، ظلم، انحراف، ضلال، ان سب چیزوں کی بنیاد میں جھوٹ ہی ہے، زور ہی ہے. کہتا نا کہ جب کسی عمارت کی بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو خواہ وہ عمارت سوریا تک اٹھائی جائے تو وہ کیا ہوگی؟ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی ہوگی، کیونکہ بنیاد بھی ٹیڑھی ہے. تو جس تعلق میں، جس معاملے میں، جس گفتگو میں، جس طرز زندگی میں جھوٹ کی آمیزش ہو، پھر وہاں سے خیر اور بھلائی اور ہدایت اور سیدھی راہ کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی. مثلا خاندانی زندگی کی بنیاد رکھتے ہوئے جب رشتے کی لین دین ہوتی ہے، اس وقت بہت سی باتیں ہیرا پھیری میں چھپائی جاتی ہیں یا غلط بتائی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں آئندہ زندگی میں پھر اعتماد ڈیولپ ہی نہیں ہوتا. مثلا ایک خاندان میں ایک عورت جب جھوٹ بولتی ہے تو اسے دیکھ کر اس کے بچے بھی वही गलत बयानी सीखते हैं। नतीजतन खानदानी जिंदगी की जो बुनियाद है, जब वो बचपन से झूठ पर रखी जाएगी तो आइंदा जाकर क्या हो सकता है। मसलन तिजारत में हमारे यहाँ बहुत झूठ पाया जाता है, और तिजारत में हेरा फेरी की वजह से जहाँ हमारे अंदरूनी जिंदगी मुतासर हो रही है, मसलन हमारी सेहत मुतासर हो रही है, या बाहम एक दूसरे पर एतमाद मुतासर हो रहा है, इसी तरह दूसरी कौमों के साथ जब हमारा लेन देन होता है तो उसमें भी एतमाद मुतासर होता है, जिसके नतीजे में हमारी तिजारत फरोग ही नहीं पा सकती। झूठ की बुनियाद पर एक दफा आप किसी को धोखा दे सकते हैं, दो दफा दे सकते हैं, लेकिन कब तक कोई धोखा खाएगा। झूठ जो है बुजदिली भी सिखाता है, क्योंकि जब आप गलत बयानी करते हैं तो बुनियादी तौर पर आप बुजदिल होते हैं, और यूं लगता है ना कि जैसे एक इंसान फिर बुजदिली की वजह से अंदर से खोखला है, खाया हुआ है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, और अगर है भी तो उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, यानी हकीकत को छुपाने में वो कॉन्फिडेंस इस्तेमाल हो रहा है, वो बहादुरी इस्तेमाल हो रही है हकीकत के इजहार में नहीं। नतीजतन जो शख्सियत परवान चढ़ती है वो अंदर से खोखली होती है। जोर के बुनियादी मानों में आपने देखा कि बना संवार के किसी चीज को पेश करना, चीज की हकीकत कुछ हो लेकिन उसे इस तरह खुशनुमा अंदाज में पेश करना कि वो कुछ और नजर आए। अब इस वक्त एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के इश्तहार बनाते हैं तो बाज़ूकत उसमें हकीकत कुछ और होती है, लेकिन वो दिखाई कुछ और जाती है, और आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि महज इश्तहारात की बुनियाद पर तिजारत को कितना फरोग दिया जाता है। और यूं लगता है कि बाज़ूकत हम जानबूझकर भी धोखा खा रहे हैं, क्योंकि हम देते भी हैं तो खाते भी हैं, तो हराम खाने और खिलाने के आदि हो गए हैं, इसलिए उस पोल्यूटेड फिजा में एहसास भी नहीं होता कि हम कहाँ कहाँ गलत कर रहे हैं। किसी माशरे में अदल व इंसाफ का होना उसकी तरक्की की बुनियाद होता है, या उस माशरे की खुशगवारी और खुशहाली की बुनियाद होता है, लेकिन अपने निजाम अदालत में आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। झूठे मुकदमात का पेश होना, झूठी गवाहियों का पेश होना, झूठे फैसले होना, झूठी वकालत होना, यानी एक के बाद एक स्टेप पर झूठ, और लोगों को पता भी होता है और इसके बावजूद उसकी मजम्मत और ममानियत की तरफ किसी को एहसास ही नहीं। अपने निजाम सियासत को हम देख सकते हैं कि इलेक्शन से पहले जिस तरह के अवाम से वादे किए जाते हैं और जितने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, नीयत और इरादे में भी उनको पूरा करना नहीं होता। वो पता होता है कि धोखा दे रहे हैं और लोग धोखा खा रहे होते हैं, इसके बावजूद यकीन भी कर रहे होते हैं। खबरों में आप देखिए कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिनका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता, या अगर थोड़ा बहुत हकीकत से ताल्लुक हो भी तो बसा औकात उनको इस तरह हेर फेर करके पेश किया जाता है कि बात कुछ होती है, बना कुछ और दी जाती। कहने वाले का मतलब वो नहीं होता जो पेश किया जाता है। हर शोबे जिंदगी में झूठ इतना दाखिल हो चुका है कि ये लगता है कि सच तो शायद हमारे लिए है ही नहीं। शॉपिंग के वक्त दुकानदार को झूठ बोलकर ये बताना कि फलां दुकानदार तो इतने की दे रहा है और ये हम इतने की लेकर आए, हालांकि थोड़ा सा ही फायदा होगा उस झूठ की बुनियाद पर, लेकिन वक्ती फायदे की खातिर हम इस झूठ को भी झूठ नहीं समझते। अपने रहन सहन में जो तर्ज अमल हमने इख्तियार किया हुआ है, अपने ओढ़ने पहनने खाने पीने तरीका जिंदगी इख्तियार करने में, उसमें भी एक बड़ा हिस्सा झूठ होता है। हम वो होते नहीं है, हमारी मादी माशी हालत वो नहीं होती जो हम लोगों पे जाहिर कर रहे होते हैं। आमतौर पर हम झूठ को जहानत की अलामत समझते हैं, दूसरों को बेवकूफ बनाने, दूसरे से हकायक छुपाने को हम अकलमंदी समझते हैं, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, जिसके नतीजे में झूठ बोलने वाला झूठ बोलकर खुशी महसूस करता है। यानी अपने बारे में भी हम बहुत से झूठ बोल के क्या कहते हैं, हम तो कभी झूठ नहीं बोलते। सबसे बड़ा झूठ या मसलहत के उस पर पर्दे चढ़ा लेते हैं। बकायदा एक दिन मनाया जाता है साल में अप्रैल फूल का, जिसका मकसद ही झूठ बोलना है और झूठ बोलकर दूसरों को परेशान करना, और इसको फन बना लिया हमने, एंटरटेनमेंट। लेकिन अगर हम कामयाब होते तो हमारा हाल ये तो ना होता ना, कि जिसको हमने कामयाबी समझ रखा है वो बजाते खुद एक धोखा है। बात यह है कि इस लफ्ज की जरा सी गहराई में आप जाएं कि इसमें सिर्फ साफ झूठ की बात नहीं कही जा रही, इसमें हकायक को बदलने की बात है, हेरा फेरी की बात, चीज की हकीकत कुछ है उसे कुछ बनाकर दिखाने की बात। झूठी डिग्रियां, बाजू का दीन में ऐसी बातें दाखिल कर दी गई कि जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, یعنی دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو جھوٹی باتیں یا خود ساختہ باتیں بتا بتا کر بھی گمراہ کیا گیا. جتنی خرابیاں اگر آپ ان کی بنیاد دیکھیں تو اس میں جھوٹ ہی ہوگا. دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے جھوٹے کاغذات تیار کر لینا, جھوٹی جعلی ڈگریاں حاصل کر لینا, جعلی سرٹیفکیٹ بنوا لینا, جعلی ڈاکٹر کے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانا. جال سازی تو بہت عام ہے, یہ زور میں جال سازی بھی آتی. اور سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے نے جھوٹ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے ایک سچائی اور ایک فیکٹ کے طور پر. تو اس مریض کا علاج کیا ہو سکتا ہے جو بیماری کو بیماری نہ سمجھے؟ حالانکہ اسلام میں کیا ہے, ہمارے دین میں کیا ہے کہ ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا, منافقت کی علامت ہے. حج عمرے پہ جانے کے لیے جھوٹے محرم بناتے ہیں, کسی کو بھائی بنا لیا, کسی کو چچا بنا لیا, جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. چلیے آگے چلتے ہیں. حنفاء للہ, اللہ کے لیے یکسو ہو کر. حنفاء ح نون فے سے ہے. حنفاء کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا, یکرخ ہونا, حنیف کی جمع ہے. ایسا شخص جس کی فطرت سلامت ہو اور جو یکسو ہو کر اللہ کی طرف مائل ہو, غیر مشرکین بھی, نہ کہ اس کے ساتھ شرک کرنے والے, یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا, فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, پس گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا. شرک کرنے والا ایسا ہے جیسے آسمان سے گرنے والا. کیوں؟ اس لیے کہ شرک کرنا ایک بڑا ذلت کا کام ہے, یہ ذلیل ہونے والا کام ہے, اوپر سے نیچے گرنے والا کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری مخلوق کو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے, انسان کے لیے بنایا ہے سب کچھ. خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اور جب انسان اس مخلوق کے آگے سجدہ کرتا ہے یا اس سے ڈرتا ہے, اس سے مانگتا ہے, اس کے آگے جھکتا ہے, اس کو اللہ کے برابر قرار دیتا ہے, تو اس سے بڑھ کر ناپاک اور ذلت والا اور برا کام کیا ہو سکتا ہے؟ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء. اچھا, یہاں پر آئے گر پڑا. گرتا کب ہے کوئی؟ جب وہ کسی چیز سے چھٹ جاتا ہے, امبیلنس ہو جاتا ہے نا, تبھی گرتے نا آپ. یا آپ کسی چیز کے ساتھ لٹک رہے, وہ رسی کٹ گئی اور آپ گر پڑے. گرنے کے مختلف صورتیں جو ہیں وہ آپ ذہن میں لائیں. اوپر سے نیچے گرتا کب ہے انسان؟ جب اس کو سمجھ نہ آئے. مثلا وہ کسی ایسی جگہ پہ کھڑا, اس کے ہوش و آواز گم ہوئے, وہ نیچے جا پڑا, اس کی عقل سے پردہ چھا گیا. اونچی جگہ سے گرنا, کسی مقام سے گرنا, اور یہاں کا ہے آسمان سے گرنا. آسمان سمبل ہے کس چیز کا؟ بلندی کا نا. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہاں؟ اصل بات یہ ہے کہ شرک کرنے والے سے اللہ کا سہارا ختم ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص سے بیزار ہو جاتا ہے. اس دنیا میں اصل حقیقت تو بس اللہ ہی کی ہے. وہ پیچھے آپ پڑھ چکے نا کہ فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, جو طاغوت کا انکار کرے. اور طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ ہر وہ سرکش قوت جو اپنی اطاعت کے لیے بلائے. تو جو اس کا انکار کرے, یعنی شرک سے انکار کرے, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور اللہ پر ایمان لائے, فقد استمسك بالعروة الوثقى, اس نے بہت مضبوط کڑا تھام لیا. لیکن جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کا سہارا پکڑے تو کیا ہوگا؟ وہ تو سہارا دے نہیں سکتا, وہ تو اس کو گرانے کا سبب ہو جائے گا. پچھلے دنوں ہمارے ایک بزرگ تھے, تو وہ کسی دوسرے کے گھر میں گئے. تو بزرگوں کو عام طور پر نظر نہیں آتا نا پوری طرح, تو واش روم میں जैसे कर्टन लगा होता है, उन्होंने कर्टन के ऊपर हाथ रखा दीवार समझ के सहारा लेने के लिए, और वो क्या हुआ कि वो तो सहारा था ही नहीं, वो तो गिर पड़े, सख्त चोट आई उनको। अब आप देखें कि वॉशरूम में कर्टन जो है वो ऐसे ही लगता है ना बाजू का, जैसे एक दीवार खड़ी है, हालांकि वो दीवार नहीं होती। तो बिल्कुल इसी तरह गैर अल्लाह के सहारे कमजोर हैं। जब इंसान अल्लाह ताला को छोड़कर गैर अल्लाह पर भरोसा करता है, उससे मदद चाहता है, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? वो सहारा नहीं दे सकता, उसके पास है ही कुछ नहीं, तो वो गिरेगा। और ये गिरना मामूली गिरना नहीं कि किसी छत से कोई गिर पड़ा या फिसल के नीचे गिर पड़ा, ये तो ऐसा गिरना है कि जिसके बराबर फिर कोई गिरना नहीं, तो आसमान से जमीन पे आना है। तो किसी का आसमान से गिरना, उसमें तकलीफ तो है ही साथ जिल्लत भी है। यानी अल्लाह ताला का सहारा छोड़कर फिर वो पस्तियों में जा गिरता है। यानी जो भी शख्स अपने आप को अल्लाह ताला से नहीं जोड़ेगा, किसी बनावटी ताल्लुक से अपने आप को वाबिस्ता करेगा, वो अपने मरकज से कट जाएगा, उसका हाल फिर यही होगा। अब जो ही गिरा, तख्तफुहु तय्यिर, तो उचक लिया उसको परिंदों ने। ये परिंदे कौन हैं? ये शिकारी परिंदे हैं, वो जिन्नो इंस हैं जो इंसान को बहकाते हैं, जो इंसान की गलत रहनुमाई करते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि शिर्क की तरफ माइल करने वाले भी दरअसल कुछ इंसान ही होते हैं। जो मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के बातें हो रही होती हैं, मैं फलां दरगाह पे गई तो वहां से मुझे शफा हुई, और फलां बुजुर्ग के पास गई तो वहां से बच्चा हासिल हुआ, और फलां जगह से ये हुआ, इस किस्म की बातें की जाती हैं। इन बातों के फेर में आकर लोग दरअसल शिर्क करते हैं। जो शख्स किसी मुसीबत में या मुश्किल में गिरफ्तार होता है, अमूमन वो कोई सहारा चाहता है। जब उसको सही रहनुमाई नहीं मिलती और आसपास के लोग जो हैं उसे वरगलाते हैं या गैर अल्लाह के सहारे दिखाते हैं, तो वो उनके नरगे में आ जाता है। और उनके नरगे में कौन आता है? जो बजाते खुद कमजोर होता है, जिसका अपना ईमान कच्चा होता है, जिसके अपने दिल में अल्लाह की अजमत का एहसास हो, जो खुद से अल्लाह को पहचानता हो, वो फिर दूसरों के हत्थे नहीं चढ़ता। इन शिकारियों के हत्थे कौन आता है? जिसके अपने अंदर कोई ईमान न हो। इंसान जब अल्लाह ताला की इबादत छोड़कर किसी और के आगे झुकता है, तो दरअसल वो एक कमतर चीज के आगे झुकता है जिसमें उसकी जिल्लत है। और जब इंसान कमजोर होता है, तो हर तरफ से उस पर यलगार हो जाती है, और ये शिकारी परिंदे उसे मुकम्मल तौर पे गुमराह करके छोड़ते हैं, फिर सीधे रास्ते पे आने ही नहीं देते। औ या तहवी बिहर्रीह, फेंक देती है उसको हवा, फी मकान सहीक, दूर की जगह पर। या तो शिकारी परिंदे होते हैं या फिर रीह होती है। ये रीह क्या है? ये सिंबल है ख्वाहिशात नफ्स से। यानी अगर वो उन शिकारियों से बच भी जाता है, तो उसकी ख्वाहिशात नफ्स उसको गुमराही के गड़े में गिराने के लिए काफी हो जाती है। और वैसे भी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी बजाते खुद एक शिर्क है। इंसान जब ऊपर से गिरता है, तो इस गिरने का अगर आप तसव्वुर करें कि पांव पर नहीं गिरता, अमूमन इंसान चेहरे के बल गिरता है, उसमें भी इंसान की रसवाई। फिर आप देखें कि जब इंसान नीचे को गिरता है, तो उसको ये नहीं पता चलता कि वो आया कहाँ से, नहीं गोया अल्लाह ताला से ऐसा रिश्ता खटा के बिल्कुल ही गुम हो गया। और फिर जो बीच में हवा और परिंदों का रास्ते में नोचना है और उसको नुकसान पहुंचाना है, उससे तो और ज्यादा उसकी हालत गैर हो गई। तो शिर्क जो है वो इंसान के लिए किसी भी एतबार से फायदेमंद नहीं, या ये कहना चाहिए कि हर तरह से नुकसानदेह ही है। जालिक, بات یہ ہے، وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، شاعر شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ کس کو کہتے ہیں؟ سمبل کو یا کوڈ کو، مراد ہے اسلام کے نمایاں امتیازی احکامات، حج کی علامات. جیسے عام روزمرہ زندگی میں جو لوگ مل کر کچھ کام کرتے ہیں وہ کچھ سمبلز رکھ لیتے ہیں، جیسے جنگ میں سمبلز یا کوڈ رکھ لیے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر وہ ایک دوسرے کی بات پہچانتے ہیں. تو اسی طرح حج کے موقع پر بھی کچھ کوڈز ہوتے ہیں یا کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو حج پہ جانے والے اختیار کرتے ہیں، مثلاً مخصوص طرز کا لباس پہنتے ہیں یا کچھ ان پر مخصوص پابندیاں عائد ہوتی ہیں، یا اسی طرح مخصوص جگہوں پر مخصوص عمل ان کو کرنا ہوتے ہیں. تو یہ سارے مناسک حج دراصل کیا ہیں؟ شاعر اللہ ہیں. پیچھے اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ حرمات اللہ. یہاں پر کیا ہے؟ شاعر اللہ. تو جو کوئی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہوتا ہے. شاعر تو ظاہری چیزیں ہیں اور تقویٰ اندر ہوتا ہے. جب تک دل کے اندر احترام نہ ہو اللہ تعالی کا، اس کے احکامات کا، اس وقت تک اس عبادت کی روح اجاگر نہیں ہوتی، شاعر اللہ کی تعظیم کا حق نہیں ادا ہوتا. اور یہ محض ظاہری طور پر کچھ ریچولز ادا کرنے سے ادا نہیں ہو جاتا، یہ دلوں کے تقویٰ سے ادا ہوتا ہے. یعنی حج پر جانا اور مخصوص مناسک ادا کرنا یہ کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ دل کا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور مائل ہونا اور شوق اور احترام اور محبت سے یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے. مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں یہ حضرت اسود پتھر ہی تو ہے، کیا ضرورت ہے چومنے کی، کیوں تم پاگل ہوئے جا رہے ہو؟ بات یہ ہے کہ وہ تو سمبل ہے ایک. اسی طرح شیطانوں کو کنکریاں مارنا سمبل ہے. کوئی کہے کہ کیا فائدہ وہاں کوئی شیطان کھڑا ہے جس کو میں جا کے ماروں، یہ تو ایسے وقت ضائع کرنا، اتنی بھیڑ میں گھسنا ہے. نہیں، یہ شاعر اللہ میں سے ہے، ایک سمبل ہے. حج کا ایک منسک ہے، ایک ریچول ہے. تو ریچولز محض ظاہری طور پر ہی ادا نہ کیے جائیں، بلکہ ان ریچولز کو خوشی خوشی ادا کرنا اسی کے لیے ممکن ہوگا جس کے اندر تقویٰ ہوگا. اچھا، بعض لوگ ان شاعر کی تعظیم میں ایک دوسری ایکسٹریم کو پہنچتے ہیں. مثلا اگر قربانی کے جانور ہیں تو اس پر سوار نہیں ہوتے، تو نہیں ہم ان کی تعظیم کر رہے ہیں، ان کا دودھ نہیں پیتے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، آپ نے فرمایا اس پہ سوار ہو جاؤ، میں پیدل ہی چل رہے تو اس پہ بیٹھ جاؤ. اس نے کہا یہ حج کی قربانی، آپ نے فرمایا اس پہ سوار ہو جاؤ. یعنی جائز طریقے سے انہیں استعمال کرنے میں یا کام میں لانے میں حرج نہیں، اس سے بھی تقویٰ کی نفی نہیں ہوتی، تعظیم میں کمی نہیں ہوتی.